الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قسم دې کافر دي او کسان چې هغه وایي چې یقینا الله دریم د دریو د درې مددګاران دی. مولانا حسین علی صاحب رحمه الله، مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله خپل مدرسې لاہور لرا غوښته، نو چې کله لاہور ته راغلو ورسره شاګرد د ناغله په ریل گاڑی کې وای وہ یار زما تلل الت مناسب نی چزلل شم نو خام خا بجگڑ جوڑی جگڑ بجوڑی گی دیکھو خمولا غیل و یار تمام دنیا ولا خوی اس سوق تینا ناراض نی اچھا سر بجگڑ نہ دے اس سوق و سر بجگڑ نی دا دیر خمولا و ای دغوی مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ دا فتاوی رشیدی والا کہ چرمان کراچے کی سو خوشحال نواب حق نہیں لے لے کمان سو خوشحال نواب حق نہیں لے لا تک عثمانی جائے کل دوری شاگردان واغی جی بس مسئلہ کل نہیں بے خیر دے اگلے چل ور دیا بتی رجوع کی یعنی مطلب دا یو قسم تا استحبا کوا چکا آگے وہ خبر ہو کی نا اگلے سبا چل ور دی چدا خبر ما کھڑی دا خدا صحیح نو دا نو ویک چری مان سو خوشحال نی وہاں بہ حق نہیں ہے دی وجنا آگا چی کم سڑی وگیرہ کل کر و ناغل ہے تب ابلش ابلش تو بڑوں بھی سب گنو درے گی آگا بے ایتاد بالغانو سب رے تو بڑی کنو رے تو نا بالغے تو بل سب کی بہو درے گی نا بے بل کی ادراو مخ کی سب کی بہن پرے پول او دا کتاب گورا کتابی لکلے دے مسلمان باز بلنا مسلمان باز ای کی یو خبر کرکڑے دا وی دا چرگ پاک اخپل جامع باندی خپل اخکاری اگل جنو پا سر باندی تاج ورکڑے دا یو خس رخ پلی گیرے ورکڑے دا اگا آگی باندی دا خپل اخکاری کیونکہ چرگ سو پولا جی دنا دا کرکارا دیبری کی دا لان دی گیرا دیبری کی او نو فن بم نے کہی او ای دا فن نو کول خودم را خبر نہ ده حکم بل چر ور پسی شو چیر دے بڑے رخ غٹا گئے چے نو دا بس مر شرم خبر ہے ان دک شان ہے التا سورہ نساء کی رانا ہے یہ رشو خبر حضرت شیر رحم اللہ دے پنڈے وئی وی چیو کالی جی وی مال وا د ک وئی وئی ولئی وا د تک وی خان مال او پلان کی پور کر چے التا با مال رغ کوي رشتہ کوي نچال تلا نه یو لې نه کو دي نه شتا نه نا او دلرال لې کر هو دي نه نشتا نه نه ما سره سبب وي نو څنګه نشتا ما سره سبب وي نو څنګه نشتا ما هغه چې بیا غي لا چې ګور ما موږ باندې م کوي هغه یو اخر موږ هغه وي چې ما سره یو ځای سبب لږی دی اخر موږ لکه دی هذا من قال لك ذي وقتول اللي خلق راضي تبقى نور مخبل اختاري وقتول اللي خلق راضي انه دا سه دا شرم دي خبر دا سوا چلاو نوما مولانا حسين علي رحمه الله وي چزمال تطلل دا خني دي جگل وجوري چلاوين وي يو ديوبندي عالم اغتنا مخ كي بيانوك كي بيانوك ناغ بيان دا سيوك چیزا یو قادیانی تا کافر ویم بل کلی مگو تا کافر نشم ویلے نگدل کسان پا مینتون شول چی تم دا غو تقریر مکاوا زکا تو خو زیارتون والاو تا مشرکان وی بل چا تا جسو گرام مزل شی وی نا غیل مشرکان وی شیگان لم شران وی مت تقریر مکاو زکا آدتا نمخ کی تقریر کو نستا تقریر بس زینی نیسی وی اوی مرے دری چار دیوالی دن میں چنو ارسو پاتی کی دیشی چار دیوالی دن میں بچت دیل زنا اور عمر اگلی نو تو بیاغم پائی کی چا دے نو ایدے چی تقریر شروع کنو وی چی شیعگان آغا وی چی یا علی مدد نا غید دی یو در آمدد کولو دو وجن آغا مشرکان دی نو چی پس اون را مدد کئی آغای لوی را مدد چی لو یوانا او یا بلو بل مدا مشرکان نی نو چے دری یادول چے ان اللہ ثالث ثلاثه مدگاران دری دیا

مطلب دا دا سی دوستانی ان کی مجوڑی گئی چی داغی پر ذکر واندی شرمی گئی ہے. ومن یکفر بالایمان یاسو چی کفر یکی پا ایمان ماندی فقد حبط عملو. سبرا خیستا کتاب شروع دے اوستا پا کی برخ نشتا دے تاول خدای نکی نئی تو گر سبرا خیستا کتاب شروع دے. ومن یکفر بالایمان یاسو چی کفر یکی پا ایمان فقد حبط عملو پس بتا کی سر برباد سو عمل دد وہو آو دے فی الاخرت پا آخرت کی من الخاسرین دو تاوانیان نبی یا ایوہ الذین آمنو. دو اما حصہ دو سورت بیان دو امور مسلحہ و ممدو دو مبلغ مطلب دا سلور مسلی کول دیر گران دیا دا سلور مسلی کول گرے دیر گران دیا چی حلال آگا دی چی اللہ حلال کری حرام آگا دی چی اللہ حرام کری نیازات اللہ صحیح نیازات العباد غلط تحریمات اللہ صحیح تحریمات العباد غلط دا مسئلہ چی کے نو دا دیر اگران دا دیر اگران دیو جینا ام دا پا خلقو بدل لگی دا او کتے اس کو دیر آسانا نو اس وسانا نو دا چی مشرانو بی تکلیفونا تیر کری نو اسے علی میدان وار کرے دا چی اس تنگا زینو آرشانی دا اس دردی میدان وار کرے وہی پینڈائش اور قرآن سے دغلط لو ملتان لگ ال دے بیان نو بریلیاں نو وی دے بن راضی رپورٹ یو کہ دے او بیان نہ کری دی کو بیا لے کہ خطرہ وچ یاو کو سو منی کولے شینا سو کی نشی منی کول زکا دا ہشتہ او تو وزیر مزیر او یا صدا او دا دا اگلا اڑ فکر ایدل میں کلا ہے بیان کو یو پیرا چتا دبار نہ خلق راغلیو ندئی ری کالجونو کی دی کی ڈانس او پیرڈم دے بیسپرو کی دا ڈانس او پیرڈم دا کرے مطلب دا چتا با ڈانس سنگل دا کے نو دا پاکستان کالجیان جینا کئی اگے والا گاڑی کھڑی نو شیخ القرآن سے وی ایوب خان تا والا خپل لوڑا ولی نہ گڑوی خپلی لونہ بھائی والا گاڑی کڑے دغشانی ما تیاد دی دغل راغلے ہوئی سال بیان لے نو کم سے یو گورنر نا آگا سے غلط کار کرے بس بیا بیا راغنو ما غستو ہو را دی پکو بیا بیا راغنو ما غستو ہو را دی پکو تردی پوری چی آگا خلق خودے ختم کرے آگا خلق خودے ختم کرے دغلا جیدلے ہو بٹولا جیدلے ہو دا مدرسے تینا لیلام کرے ہو دائتنا ختم کرے ہوا اور تشاہ کا مدرسہ دورا نہ دا مدرسہ و جماعت آچی کم شاہی جوڑ دی آگا ہو جیا شہر ہے دلان دی چی کم مارکیٹ دے چی دا نور دا نا چی تس چاندنی صرف آگا دا مارکیٹ ہے مدن را دی نا مدرسہ پی چلی گی دمرا مارکیٹ دے ناغا بیا رست جکالا ریاول حق آگا صدر شو ناغا اولا گی دا آگا مارکیٹ والا واپس کر اوئی رد بے کو کو بٹو باندھی وہی بٹو وی چھ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی بہت مضبوط ہے نہ کمزور ہے مفرما کرسی دے رہا مضبوط ہے وہی اللہ یوار کہ جڑا کرسی راوان پر سر دی سر لے دل راوا چھو ہیں دی سر لے دل راوا چھو نہ اللہ کرسی واں سے راوا دی سر لے ول راوا چھو ہیں اگر دغوی بی بی گروی مڑا تا سو دو سمرا سمرا خلق من جنازے ہوگی دو بٹو مو کا ضیاء الحق مو کا دو پلان کی مو کا دا ٹور ستا سو جنازے کئی سجل گئی دا ٹور ستا سو جنازے کئی دائی بئی اتا سو بنے دائی بئی اتا سو بنے نو بیان دو امور مسلحہ ہو لے چی دا مسائل دیر گران دی دا دیر گران دی میں پینڈش اور قرآن سے ویے دے دے روک کہ خام خواہ بیان کئی یوب وحدہون وی ایوب ما اوہل بن وی ناگا اول کوئی منت کہو چی دے بیان انہوں چی نچی خوان دنے کہو نبی آگا پولس والا آئی دے جید آگا یو بلا مطالبہ دا آگا خوما نی ما اوہل بس شیئو وحدہون بس دا بن وی آگا تعویذگر په ولا کې نو دغه لوي تعویذ وکي صحیح لوي تعویذ کو نو لایبه تور سپه وګوره لکین راوي نو چې ولوي نو کې رالو کرانلو نو بل جوړي کی نو یاد نو یاد شو سره دې چې دا مسله دا غي کله یې دا مسله دا غي کله یې نو باندې تګرو له ودرې نو بس بل خبره ونه کړه مطلب دارا مسئلہ گرانا دا نوچے گرانا نو بیان دو موری مسلح ہو دے مز او دس باندی پابندیو کا چھے اللہ دی امدادو کی بیان دو موری مسلح ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان اذا کنتم الی الصلاۃ ارکل چی ارادہ دے قدری دو کتاسو مزتا ویتا سو بے او دسا تفسیر جلالین دا معنی کئی اذارتم الصلاة اذارتم القیام الى الصلاة وانتم محدثون کل جستا سو ارادو دودرید مزتاو بیود سوئی فاوسلو جوہکم نبسو اندائی مخون اخبل اولا سن اخبل الى المرافق ترسنگلو پورے مطلب دا او دسو کئی خبورا دل تلو بنی خیالو کا مبتدیم ای پیو حدیث باندی استدلال نیسی او دا ہمیشہ چی دی تراشم نو دا غی دا دلیل رد کوما ایسو وی دہو گرازی حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر وی اذا صلیتم علی المیت فخلصو له الدعا کل جتاسو مزد جنازی اکو پا مڑی واندے نو پا اخلاصو لدعاو گواردو گر حدیث پاک گرازی چی جنازی نرسو لدعاو کاو دا خلق نمانی مجھے کم امیانی نو رہے گوڑا کرنا دا خلشا دی حدیث نمانی دا دی حدیث نمانی ادا غلط خلق دے وائے لوگونی وقت کی رہا اذا قمتم الى الصلاة دا اذا دے او بیاور پسی ماضی دا او بیا الى الصلاة دے او فغسلو دیجی دالا فغسلو وجوہکم نو فغسلو وجوہکو دا جزارا جزارا او فا داخل شیر پدی اندغ باندی پدی اندغ جزا باندی نو مطلب سر دا کم تم مان دا کم تم چیزن دا سشیر دا مازی دا اسحل تاو برا اذا سولے تم علی المیتی نو اذا دے نو بیا سولے تم مازی دا على المیت على جار دے او المیت مجرور دے لگل سیلا جار صلاة مجرور دے او بیال توئی فخلصو له دعا فخلصو امر دے نتلتم فغسلو امر دے فمقصد زمان دا دے چی دا قمتم ندے خیال کرو جواب لے متوجی اوسا دا قمتم چہر دا دا فیل اختیاری دے چی دے فیل اختیاری دے او ہر فعل اختیاری امام رضی داغو کتاب رضی کی نہیں دی کافی شرح ہے بولتے رکھے اس کا شرح کافی شرح ہے وہ دل دل ہماری قرآن شریف نے بغا چل نو دے رکھے اس کا شرح ہے کہ چر تو مثال ذکر کئی نو آیت بدل مثال کی ذکر گل سے بنو ذکر کئی ناغ رضی آغوئی ہر فعل اختیاری مسبوق بل رازی جی ترجمی لراتلی نرمبے دی را درالا نجوڑی پرون دی در آواز استی دو قرآن جریب دی زان سر را آواز است و را روانشی ندارات لمستا فیل اختیاری دی ندا مختی را دواری نیزا قمتم الى صلاة مانا ایزا اردتم القیام الى صلاة ندا شان ایزا صلیتم علی المیت مانا ایزا اردتم صلاة علی المیت ہر طرح کی ارادہ دو مز کولو کا تاسو بمڑی باندھے نو فخلی سولہ ہو دعا دعا والا پہ اخلاص باندھے اگوارا نو دا بیان دا اگر دعا دے چیتی والا پہ مز دے جنازی کی کھے دا بیان دا اگر دعا دے چیتی والا پہ مز دے جنازی کی کھے بیان دا اگر دعا نہ دے چیتی پس دے مز دے جنازی نہ کھے بیان دا اگر دعا نہ دے چیتی پس دے مز دے جنازی نہ کھے گنی نو دویم دا یت چی چرت محدثین و ذکر کرلے تو گوار چی باب والا سنتر لے باب الدعائی باب اس باب و بیان دو مول دو جنازی کی پمری باندی نو دے پاگا باب کرا ہوئی دا دے نیدی ویلی چھ باب باب الدعاء بعد صلاة الجنازة چیزا دا سی ہو باب رالا چرتا دا محدثین پر کتاب انہوں دو خیا چھ دا حدیث پاگا باب کرا ہوئی کہ اگیل باب دا سی تڑلے چھ دا باب دے پا بیان دو دعا کی پس دو مول دو جنازی نا نہ دے راوڑ دے پاگ باب کی چھے آئے کی بیان دے جنازے دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اگر حدیث دا مشکات کی راضی مرا حدیث ذکر کرے دے دا اگر کتاب دے التعلیق الصبیح التعلیق الفصیح دا دا اگر یہ کتاب نہیں دے اوکے اس کا کتاب دے اور دا اگر عالم دے رسول و حدیث دے کتاب دے شرحی کلی دے مسلم شرح کڑی پرتو جبلا رندا سی او درو لا نو لا جلد نو بل سو دغه شان نو بس با مقران له سو او اس ملا وی نو دایو مشکات شرح کڑی د مدا حدیث را وړې و ای ذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء سیاق الحدیث لاخلاص الدعاء للمیت فی اثناء صلاۃ الجنازه لا للدعاء بعدها کما ذا محل مبتدعات معاصرین ویدا دا حدیث دا چلو لے شوے دے دا پارا دا اخلاص دا دعا دا مڑی دا پارا پا مول دا جنازی کی نو دا پارا دا دا دعا چی پس دا مول دا جنازی نے خلق گئی لکما ذا محل مبتدعات معاصرین لکا سنگا چی دا مول دا زمانی مبتدین دا غیدا خیال میں او بیا وی وی دا دا سی دے و هذا کا قولهی وی دا اذا صلیتم علی المیت دا سی دے لکا وی عرب وی اذا توزعت فغسل وجهکا کل چی دیو دس کون پس مخوین دا و اذا صلیت فاسم رکوع و سجود کل چی دی مز کون خرکو سجدوکا و اذا قتلت فاحسن القتلتا کل چی دی وجل کول نخوا جلوکا وجل چلی پور نخوا جلوکا مندو دا علالہ کے چاروالا خط ارگا کیا گا شیل تقلیم نی بس درد تقلیم نخلاص چی لانا چی پپالے علالہ وا پپالے علالہ وا نمسالہ دا دا اللہ پیغمبر گرد قربانی علالہ انو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ آتے دی چاروالا را ندیوالی علالہ دا تیرہ کار کی تیرے کر نہ لے پہ اللہ مسئلہ تو ایسا نہیں دیا وہی دس مثال ہے وہ اذا رکعت فضع يديك على ركبتيك محدث بھی تو ہے کل کتا رکعت کو رکوع دی کول نو خلا سنو کو زنگون وان دی کیری دا مطلب ہن رہے کم چہ ماضی ما نہ ہو کی چہ کل دی مول او دغلا او دس دی او کو نو بیا مخوین دا معنا ہن رہے کم اکل چی دی موز کنو بیا رکو سجدہ خاکوا زو گورا کپنور سن پوئی جی یو آیت دو قرآن کریم گورا سورہ نحل گورا لگن سورہ نحل آیت گورا چی سویم دے اللہ وی ویزا قرأتا آیت گورا دو کم سلم فیزا قرأتا القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قراءت دا فعل اختیاری دے پس ار کلا چی ارادہ اکرتا دے مستود قرآن کریم پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتو آیا قرآن کریم چی دے لستو نو اعوذ باللہ ورتو آیا نو رشتیا ہوا ہے چی تی شروع کے نو اعوذ باللہ ولوے او کنا چی بند کی نو اعوذ باللہ وائے نجوڑی دک کشانے دی حدیث مطلب دے چکل دی ملکو دے جنازی پا مریبان دے نو پا اخلاص والا دعا ہو بارا دا مطلب نو دے چی مل دے ختم کنو جا والا دعا ہو بارا تو دیدے سمانا چی چی قرآن دے ختم کنو اعوذ باللہ ہو آیا کنو چی شروع کنو دے اعوذ باللہ ہو آیا اعوذ باللہ ویلکم وخزی او ذراشا چی علماء دیوبن سوئی اگا علماء دیوبن چی تا دے عزیز درود تا کیا والی را چی مونگا دیو بندیانی ہوا ناگا علماء دیو بند تو اگر چی اگر سوئی یو سل واللسم زبین اگورا یو سل واللسم سفر

وم باب کی اگر ددی رد کر آگوئی دا بیداد دے دا سجے بیداد دے مفتی محمد صاحب اس چکم پتنی ورکل پر اندہو کی کراچائی کی او کدیش دا دا دا پزائی باندی دا مفتی رشید احمد صاحب پزائی باندی نداغو پتاوا دا داری ہم دے آپ کے مسائل کا حل آپ کے مسائل کا حل نائج وی نمازی جنازہ خود دعا ہے اس کے متصل بعد دعا کا خیر القرون سے کوئی ثبوت نہیں دا دلدا دا ٹوٹا ٹوٹا عبارت ذکر کن دن عبارت کھڑے رسے دے دا مفتی رشید احمد سے دے دے دا دا دا مفتی گورید سے مفتی رشید احمد حقانی وفات سے دے دا کتاب دے ضروری مسائل پختو کی دیو یا سبین والی تربیت دیو یا پوری نو آگوئی دا دعا چے دا بیداد دے دا دعا بیداد دے سرائی چی آخر کیوں خیدا خبر اکڑی دا دعا قبل السلام پر اتفاق کرنا سلف صالحین کے تعامل سے موافق ہے لیکن دخل لار ان بھی خبریں ان کرے لار ہوئی چی دعا چی پس جنازی نہ بندہ کئی ہو کسر دو صفوف ہو کی نو چی دا کسر دو صفوف نروان دی نو ناجائز دا و چی دا کسر دو صفوف نروف دی نو ایجا جائز دا نو ماویلی چی دا برینیان دی سنویلی دا نویلی دا برینیان دی او ما لگی دل ہے بڑا خپل کتاب تحقیق الحق کی آئی کہ ماں تقابل جو کرے نیو ترل میں علماء دیوبند سوئی دیوبند ترل میں بریلیان سوئی نیا ددی کتاو کتاو ددیا والی من ذکر کری چدا اس سے ذکر کری داغ نکلی گی مقیاس حنفیت کی کیا نکلی محمد عمر اچروی بریلے مشہور بریلے اگر لکلی چی دعا پس دا کسر دا سبوب نجائز دا او دین مفتیم لکلی دی چی دعا پس دا کسر دا سبوب نجائز دا نستا گزرن دا چا پا تلکی گردی گی تا گزرن بریلیانو پا تلکی گردی گی نا دا آگی نی لگا دا کنتا اشترگی پا دکلی دا آگی جواب کول باری دا آگی سب کول باری دا آگی جواب کول باری در شانی گن علماء دیوبند او فتاوی اغم گخیلی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اذا کنتم الی الصلاۃ ہر کل چی رادو دری دو کولتا سمولتا او بیو دسو فاغسلو وجوہکم فاسفوئی دی مکن اقبلو ایتی اکم اللہ سن اقبل الی المرافق ترسنگل پوری ومسحو بروسکم او مسو گئی پسر نقبلو باندی وارجو لکم الی القابین او ان دے اختیق پر علال کابین تر جتو پوریا یو قراءت دے و ارجو لکم علال کابین مجرور قراءت دے دلان دیر دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی دا قراءت حمل دے پہالت دا دغوان دے چتا سمودی اچولی او کم کی لنگا قراءت دے نو نصب دے نو مطلب دا حکم غسل دے پوجوہ کم باندے آتب دے پوجوہ کم باندے پوجوہ کم باندے آتب دے او یو جواب کا جی شمس الدین رحمہ اللہ دام کئی چی دا جر دور دو وجی دو قرب جوار نوے دا جر دو وجی دو قرب جوار نوے بیرو سے کم مجرور دے داداغی پا قرب کی راگلے دے ایسر نزدی راگلے دا جر دو وجی داوی نوے خدا تو محدثین دغه خپل کلام دی بے داری لپاره یو تایید هم پیش کړی دی وای سوره واقعا کی راځي وحور عین قراءت دی خو هغه وایي قراءت دا هم راغلی وحور عین نه هغه وایي دا جرې د وجې د قرب جوار نه دی وإن كنتم بجريئك سجنبا فحالة جنابت فتوهروا فسخزان پاکتایا نوبورا الفاظ کی سکل دے مطلب دا مانا سکل دے یعنی خط طریقی سرزان پاکتایا دیو جن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی ومن ثم عادے تراسی ومن ثم عادے تراسی ومن ثم عادے تراسی دیو جن ما سر سر دشمنی کری سر سر دشمنی کم سر سر دشمنی کم نو مطلب دا سوکھ جو وی خریل بہتر دماغ وی ہمیشہ پاکی گرو ماں ویخت نم دل پار کے اصن مان سدے اچ پاتی شی او سوکھ جو وی نہ ویخت پریخل بہتر دماغ وی ومن سما دے تو راسی دامانا دا سر سر دشمنی کم خی مخم خی مخما خی مخم دل پار کے سدے را نہ پکی اچ پاتی نشی ہاں مسلط زنانا و سانا دا مسئلہ زنانہ ہوا سانہ دے چے دو سر سر من لو اندشو نکنون ویختو چی نو خیر دے دا غفری کنسائی مپرانی لیا دو کار و سر کنسائی کولو پہنی نسل بدیل تکلیفی وائن کنتم او بجر وائی تاسو جنوبان پا حالت دے جنابت چی فتوہ حرو پس خزان پاک کئی او بجر وائی تاسو مریضان یا وائی پس سفر کے آلہ کمانا دیسی باندے او اعلیٰ سبرین یا پسبر کی وی آرہ دے یو تن ساس من الغائتی دلو یو دسماتین اولا مست من نساء یا اللہ سلقول او تاؤز بنان او سرا جنایت دو صحبتنا فلم تجدو ما ان پس نمون دلی تاسو بو پس تیمو وحی پخاور پاکو باندے فتیممو تیمم یا تیممو دغل ویا قصد ویا لکا ولا تیمم الخبیث منہ تنفقونا دا مطلب نا جب پریب مال با تیمم نوائے نا مطلب ارادہ دا ولا تیمم الخبیث منہ تنفقونا او قصد نکوئی دا معمولی مال چلکا ویا دا دی مالنا او تاسو اخفلنا لئی فتیمم پس قصد کئی سائلن طیبن دخاور پاکو فمسہو پس مسو کئی بوجوہکم بمخون فلواندی وآئیتیکم بلاسون فلواندی من حضرینا ما یرید اللہ ارادن لری اللہ لیجعل علیکم جو گردی فتا سبان من حرجن ستگیم لیکن ارادن لری اللہ لیطاہرکم چپاک کی تاسو علی تم نعمتہو او دیر پار جی پورکی نعمت خل علیکم بتا سو ان لعلکم تشکرون دیر پار جی تاسو شکر گزار شئی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ نے یو ذلہار چھے ناظرہ سبب گر دیتے درات لوگ سورہ نور بل ذلہار رک شئے دے ناظرہ سبب گر دیتے درات لوگ آیات میں تیمم مصحابی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ سوئی جی یا اعلی ابی بکر ما هي بی اول برکتکم یا اعلی ابی بکر اے ابو بکر پور والاو یعنی اے ابو بکر نورے دا اول نے برکت تا سن لے اللہ کی کلم بتا سبحان جس تقریب را حسین اللہ پائے کی دیر خیر او برکت گردو لے وے پورے سورے نور را لے چاہی سرد حضرت عائشی رضی اللہ عنہ مقام اگر سو کر دے دے اگر نور کر دے دو یو غیر مخلق ترشے نا کتاب نکلے نا روی دہا رتائشی رضی اللہ عنہ دا افق واقعہ بیانول چھے دا سینی ویدا قرآن چھے بیان کرے دا قرآن کریم چھے بیان کرے دا محمد عالم صدیقی دے او گدر شمک شے دے کتاب والا چھے مالا کتاب نکلے ہو چھے چھتا صدیقی دے ساو سر جا گڑائی دے جتا صدیقی مستاو سر جگڑی دا برای نام صدیقی دے گا ذکر دا پل کتاب ہو جانا غم صدیقی ہم نجوڑے کوئی جتا صدیقی مستاو سر جگڑی دا برای نام صدیق دے گا گنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اغد صدیق اکبر لودا او اللہ علماء علیہ صدیق کائنات دے گا او عاطفہ کائنات کو تو نو اللہ رسول نور راو لے گلو نو دا شان کی بیا ہار کی نور شے لے نو بیا یا سنے تے ممرال کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را ہے نو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس چنڈے لگول خپل لوری و او سکونڈلے کی تانا ولی ہار رکی دا مسلمانان نے تکلیف کے چولی لی آغاوی دا اللہ دا پیغمبر سر آغاز ما پا پتون مان دی پروتو آغاو داو نو ما خفل پتون نفدو چی دا اللہ پیغمبر تا سا آرام کی سا فرق رانشی انو بیا آیاتی نا تیمم رال صحابہ کرام تیمم والو او چی کلے اوخ پاسو نو ہر دوخ دلان دیو ہر دوخ دلان دیو نکہ اللہ پیغمبر تا دخپل خود دا ہر پتن لگی چی دوخ دلان دی پروت دے نو پا اندغو کی سبلا دے کندو کی جہنو خضر دا وغیر کوری رو باسی ہو لانکی دے کی خضر دا آغا کوری رو باسی نو آغیر دا کورو سپتا لگی کنہ دا ساد پیغمبر ندی مرتبہ اوچاتا دا اوچاتا ندا دا کاروباری خلق دے سچے رے کاروباریان خلق دے دے ویدہ تو تاویزی نرہو باس اگا خپل نوسے برا لگا کرو نو اگا لیے بس تاسو لگ تاویز رہو باس نوے اگا اولا گیر تاویز رہو جو دا مچراوی کردو نگا ماشمو تلشے و برا گرمیو نو یاد تنے واغ کو بابا بل درو ورو مکم دیکھا لو کم نو خدای پر دا رات لے خان کو دو شرم نو کی مل دا دا کو تے پر نو سیدا ور کری دی نیو لے آ دا نرا ور دا آ دا کریا نو راو کر دا رالو وا رالو دا سری دا نی خان کو تے کا کلا کلا دا ہم سال بھی جے نو گئی نال تے کل کرے ائی جی دا سی پچولے نیوے دیو تعالی وئی خطابان کیا تعویز کرے وار پہ دور خبر آگا چہنو اوکن ندے بلڑ شی داز ہے اوکن انہوں نے جو کیا دا کیا آگا ہم سادہ بھی جی نائے فاغا سر کی اس پہ نہ لگی دے لیڑا ناغی سرے اوکن آج وڑی تعویز آل تپاسی سے مجھے دے آگا زے دے کئی رابر سی رکھئی مائے سے اوکر آگا جل کر ہوا تھی لگا نبس دے وئی خوشو ما او کل دا زنی خبری جنو دا یو وقت جی دشی وطن زمینگا نیکیلی چی یو سره و سبات شه نیداد که تانیو نو خب مسئله من لکوه او ابتدائی کسانو کن ناغوله گیر خدی ولوی تو خب آبازان نمانی خب مال دیو تبیب ده دی بادو او تو بخام خاز مال پاردی پپو بابانو جانو مال او براری آزد دی آخر دی خود دی پری خود دیو لئی بخواده صفا جامع را کا او د ګور جامع اغم واچولې ان جوړي پتا کې غاړې لواجه تش پتا کې واچو مجھے ټول ار دي خپل پټي کې ګور کو نشي یو له دې ادول اس بجي بس کو میر ته کوم څه خو نام بل او جوړې دې د نه ما غ پتا درک نو سر درم مربا و سر شیپ کی ورکا کھولا کے پور سر آگا دی خبی جی اسو وقت وجود کو منی ورکا خوب آبادان منی نا بعد آلے خشم کن خشم آگواری خمک لی خبی جا ہمی غلو دکی ورنا راڑا کرے لگو آس آس تنیم آتلے دا می غلو دکی ورنا راڑا کرے نو دا ازنی وقت چین دا سی پل یو وحل مجھے ورکا آگا دے خشم کن ما يريد الله إرادة لري الله ليجاء عليكم سوء كردي بتاسو باني من حرج ستجلو ولا كي يريد لكن إرادة لري الله ليطاهركم چه پاک کی تاسو لكم من نعمت هو ده پاک پورا کے نعمت فل بتاسو باني لعلكم تشکرون ده پار جتا شکر گزار شئی حضر شیر رحمه الله بي ما يريد الله ليجاء عليكم من حرج ارادہ نظری اللہ چوگر بھائی بتا سبان من حرج ستکلیف پا دین کیا اللہ تا سبان دی گران دین نمکرر ریا نو بیا بیدا بیدا شروع کل یہ بہو کردہ سمر گران دین دیا چی بچے پیدا شو نجوری ملال ہوئے چی راشو پانگول ہوئی نو پردے سرے بکور ترا والی مسلمان خفل والا بانگو آیا سجلو کا خفل والا بانگو آیا یو خیستن والا کیرا نیورگا چیر بچی خوتنا دا ہوا مارا نیدو چیلی آغا لال کا ماشون سنت کا داغ در سر ویختر اوکرایا او کواز دیرو نو درشانی سنت کا خلق مراد ولوا نو درشانی کوئی دن منو جوڑی آئی سرکینا نو آیا ما دا ماشوما دخپل وید پارا قبول کرده پا مقابل دوم را مہر کی آغا بوائی ما در کرده بر جوڑی نکاوشوا او درشانی وعدہ دے نوچی واس درسی بھی موٹر کی راولا گنی نو کیا دے راولا کیا دے راولا گنی نو پفا بدا جی اوٹ باندھ دے راوستی را نو کو وز دیونو سبب روڑی ورگی او کو وز دیونو جو ایبن نکاو دغوش وادوش او ایبے سمر گران دین دن جائے پا دیبلا طریقہ واندی شورو کرد بدعات پا طریقہ چی بچے پیدا شے نو سمر لوی تاوانیوش نو چی وو دغای دو بچی خوتنا دا سنت دنو سمر تاوانیوش سرائے دی چی پا سنتو کی دو بچی پا سنت کی روڑی ورکول نشکا دے ارے والم دیوی نتا بچی سنت گئے ہاں مخاو پا مون ماندی سا خورے ناغو علیہ ستا دین آغا پوستا کی خوشتا دے ملو آغا پوستا کی کنا پری کرے دے ناغو بچتا کی خورے دا در رسولی الفاظ دیا یو صحابی تا بل دعوت ور گئی زماد بچی سنت دیتا برا دے ناغوی لا ندع الخطان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد حدیث دے منگت دعوت دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کی دا بچی دا سنت پا مقابان دا نگرا کرے شوے نگل آج سنت طریقہ گرانا دا سنت طریقہ دا داستانا وَذْكُرُوا يَا كَيْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَحْسَانَ دَ اللَّهِ بَتَعْصُمَنِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي أَوَّادَهُ دِي اللَّهَ وَاسَقَكُمْ بِهِ چی مزدو کیا کہ تاو سر پائیبان لکم وزی کی ویل تاسو سمینا واری بنگا واتوانا و تابداری کو بنگا واتقو اللہ ویرے گئید اللہ نے یقین اللہ پوزی پرازو ملسی نبا گئے مومنان شیطا سو قوانین مزدو تلال للہ خاص دفارد رضا اللہ شہداء بالقص گواہان پر توحید باندے ولا اجر منکم او پور دا دنگی تاسو لرشن آنو قومی دشمنی لیو قوم اعلی اللہ تعدلو بدی خبر باندی چی انصاف بنکوئی تاسو اعدلو انصاف کوئی ہوا اقرب للتقوی تا انصاف دیر نی دیر پریزگار ایتا ہے سمبت جوئی اعدلو ہوا اقرب للتقوی تا ہوا ضمیر عدل تراجید عدل کو مخیمشتا دے نو جواب دارے چی عدل پہ اعدلو کے دے داری تراجید ہے ہوا اقرب للتقوی دا دیر نی دیر پریزگار ایتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اویرے گئے اللہ نے یقین اللہ خبردار دے پارا سمجھ اجتا اسا عمل کوئی اے دی آیت کی یاد دی نروان دی سورت سورہ نساء کی چرتب دی باندھ تلاوتوں کا چزرا جمکم چی وَاتَّقُوا اللَّهَ سورہ کرتے رے چی اللہ وی مانو یری گئی مانو یری گئی مانو یری گئی مجھے دا وَاتَّقُوا اللَّهَ سورہ کرتے رے کوئی تقرار سنی لے ناو دیر اللہ دا خبر دمرا ذلی کئی وی خدای لمو ہے جی ترہ لدا خبر اولی دمرا ذلی کئی چیتا بیا بیا وی وَاتَّقُوا اللَّهَ تقرار تو شنی دے نا ممجوہ دے دا اللہ کتاب کو راغی کئی اگر تقرار سمرا کرتی راغ لے دے او دا بیا بیا ذکر وی چی زنان کمزور مخلوق دے مطالبہ دے خپل حق نشی کولے نو اللہ وی تو زمان ہو یاری گا تو زمان ہو یاری گا بیا بیا ذا وی تو زمان ہو یاری گا نئے دا اوازی زنان نو دا ہر کمزور مخلوق چی نو دا اللہ نو یاری گا نیسر ایو شایو اند دا دلون خور ناروی وی کمزوری تا پڑن کی خوالے کی گم کمزوری تا پڑن شن دن کی خوالے کی گم او دورا ورطا میں پہوچا یخنی والی اور چھے دگئی دن دی مارا خو یخ دے دورا کمزوری تا جہنو پائی کی خوالے کی گی او چھے دورا وری میں غلط پہوچا یخنی کی گی کل کل وید ما پر بلد پریشر میں پائی شدو نو خلق وی دے دی پلانکی سر او دری جی او دا دے اگل بلڈ پریشر آئی چی نو اگل خوی بلڈ پریشر نا آئی کی گیا نو جوڑی دی وقتی نا چی اگا کمزور مخلوق دے نو اللہ وی دا اللہ نو یری گئی دلتم اللہ وی وطف اللہ اللہ نو یری گئی اے دا اللہ نو یر دا یو قیمتی جوہر دے دی وقتی نا حضرت پاکی را دی اتق اللہ حیثما کنت چرتم چینو اللہ نے یریگا چرتم چینو اللہ نے یریگا اے حصو نشتہ دے حصو ناغ وقتم دا اللہ نے یریگا دانا چیسو نشتہ دے لیوڑے بس دیا املا پا بدو ننا اللہ نے وہ یریگئی اللہ نے وہ یریگئی جاور بسیو وطبائی سیئت الحسنت تمہوہا